Caută acum în farmacii noul pachet promoțional Uronat Gold, plus emulsie hipoalergenică pe bază de extract de verișoare pentru igiena intimă cadou. Atenție! Acest mesaj conține informații importante pentru siguranța ta și a celor dragi ție. Pune viața familiei tale pe primul loc și protejează-o printr-un simplu gest. Instalează-ți detectoare de gaze, pentru că viața celor dragi este neprețuită. Anual, peste 100 de persoane își pierd viața, asfixiate sau intoxicate cu gaze. Este un simplu detector, dar îți poate salva viața. Mai bine previi decât să nu. Instalează-ți detectoare de gaze. RISC. O campanie inițiată de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu și Delgaz Grid. Europa FM, ora 13. Iulia Verbancu vă prezintă știrile Europa FM. Iulia, bun venit! Bine v-am găsit. Propunere de clasare în dosarul șoferului cu plăcuțe anti-PSD. O conductă de petrol s-a fisurat la Moinești, iar președintele a sesizat Curtea Constituțională în privința concediului premierului. Știrile încep cu datele meteo. După amiază și seara, pe arii restrânse vor fi posibile averse în regiunile sud-vestice și în zona de munte și cu totul izolat în rest. E vânt în sud-estul țării. Temperaturile maxime vor fi între 25 și 34 de grade. S-a instalat disconfortul termic pe alocuri în zonele de câmpie din vestul, nord-vestul și sudul țării. În București acum 30 de grade, maxima va fi în jur de 32. Ascultați știrile Europa FM. Știrile care contează. Dosarul șoferului cu număr de înmatriculare licențios este pe cale să fie închis. Propunerea de clasare vine chiar din partea brigăzii rutiere, la doar 5 zile după ce polițiștii l-au oprit pe Răzvan Ștefănescu în capitală, i-au luat permisul, i-au ridicat plăcuțele de înmatriculare ofensatoare la adresa PSD. În plus, în poliție începe o anchetă. Inspectorul șef al Poliției Române a cerut verificarea modului în care au reacționat polițiștii când l-au audiat pe românul stabilit în Suedia în prezența copilului său. Totodată ar urma să fie investigate comunicările contradictorii ale șefii poliției în acest caz. Mobilizare generală la Moinești, în județul Bacău, unde o conductă de petrol s-a fisurat. Deocamdată nu se știe exact cum s-a produs această fisură, dar petrolul a ajuns în gospodăriile a doi localnici. Claudia Toader transmite. Incidentul a fost semnalat în jurul orei 12:30, iar la fața locului au ajuns deja pompierii, militari din Moinești, precum și voluntarii de la Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență din localitate. Potrivit primelor informații, conducta de transport petrol s-a fisurat în zona a două gospodării, prin curțile cărora trecea. Curțile celor doi localnici au fost inundate cu petrol, dar pentru moment nu se poate estima suprafața afectată. La fața locului au ajuns și reprezentanții ai Gărzii de Mediu și ai Apelor Române, dar și ai OMV Petrom, societate care deține conducta de petrol. Poluarea cu petrol nu a afectat niciun curs de apă, dau asigurări reprezentanții autorităților. Claudia Toader, Europa FM. Incendiu dimineața la Palatul Braunstein din Iași, una dintre clădirile simbol ale orașului. Pompierii au avut nevoie de aproape 2 ore pentru a stinge focul. Palatul e în proces de reconsolidare cu fonduri de la bugetul local. Cu detalii, Violeta Cincu. La ora 7:52 de minute a fost primit un apel la 112. Se anunța un incendiu la Palatul Braunstein în centrul Iașiului. Din primele informații, incendiul a fost localizat la etajul 3. Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Iași a explicat că în scurt timp clădirea s-a umplut de fum, mai ales podul Palatului Braunstein. Nu au fost victime, muncitorii aflați la lucru au părăsit clădirea. Timp de aproape o oră și jumătate, pompierii au intervenit cu 3 auto speciale de stingere a incendiilor, auto platforma de lucru la înălțime. La fața locului a fost și un echipaj de prim ajutor. Palatul Braunstein este o clădire din centrul Iașiului, monument istoric, construit în 1915. Primăria Iași a semnat în luna martie contractul de consolidare și refuncționalizare a palatului, 20 de milioane de lei de la bugetul local. După finalizarea lucrărilor, Palatul Braunstein va fi sediu pentru institutele culturale, va avea spații expoziționale și săli de conferințe. De la Iași, Violeta Cincu, Europa FM. Concediul premierului a iscat un nou conflict între guvern și președinție. Președintele Klaus Iohannis reclamă la Curtea Constituțională decizia Vioricăi Dăncilă de a pleca în vacanță și a lăsa înlocuitor pe vicepremierul Paul Stănescu. Anca Simina are amănunte. Premierul Viorica Dăncilă a decis să intre în vacanță între 6 și 13 august. E unul dintre motivele pentru care și rectificarea bugetară a fost amânată. În lipsa sa, conducerea operativă a guvernului ar urma să fie preluată de ministrul dezvoltării, Paul Stănescu. Președintele Klaus Iohannis se opune, spune că n-a fost consultat înainte și nici informat că premierul ar fi în incapacitatea de a-și exercita atribuțiile, situație în care consideră șeful statului ar fi fost îndreptățit să nominalizeze el însuși un interimar. Din perspectiva sa, consecința acestei decizii e un nou blocaj între palate. Klaus Iohannis arată că prin omiterea sa nu a fost respectat principiul loialității între instituții, exact principiul în virtutea căruia guvernul a câștigat la curte în cazul audierii în Parlament a Laurei Codruța Chioveși. Vicepremierul Paul Stănescu se declară luat prin surprindere de această decizie. Eu cred că acest conflict, Curtea Constituțională va da o decizie cât mai repede și sigur că cu toții respectăm deciziile Curții Constituționale. Altceva în plus, dată n-am să vă spun pentru că chiar am văzut înainte de a veni în conferința de presă. Altă întrebare pe această temă, dacă mai aveți? Curtea este în vacanță. Conflictul se va tranșa cel mai probabil în toamnă, așa că premierul poate pleca în concediu. Cazul este totuși o premieră. În trecut, delegarea de către premieră atribuțiilor, fără ca înlocuitorul să poată conduce ședințe de guvern, a fost posibilă fără a fi sesizată curtea. Chiar în mandatul lui Klaus Iohannis, Victor Ponta l-a lăsat în locul său pe Gabriel Oprea de cel puțin 4 ori în timpul concediilor sale. Un an și jumătate mai au autoritățile pentru a termina cele 4 stadioane din București implicate în campionatul european de fotbal din 2020. Este vorba de Steaua, Dinamo, Rapid și Arcul de Triumf. Până acum doar 2 au intrat aparent în linie dreaptă pentru a fi reamenajate, Steaua și Arcul de Triumf. Pentru Giulești nu a fost încheiată nici măcar licitația, iar Dinamo e încă în etapa studiilor de fezabilitate. Totuși, situația celor 4 stadioane a fost inclusă de ministrul dezvoltării Paul Stănescu la realizări. Până la această dată au fost încheiate contractele de proiectare și execuție pentru stadionul Steaua, stadionul național de rugby Arcul de Triumf. A fost semnat contractul pentru serviciile de proiectare necesare studiul de prefezabilitate și fezabilitate la stadionul Dinamo, iar în perioada imediat următoare se va finaliza procedura de achiziție publică privind proiectarea și execuția stadionului Giulești, stadionul Rapid, cum îi spunem toți. Data estimată de oficialitățile române pentru finalizarea arenelor este 30 martie 2020. România va găzdui 4 partide la Euro 2020, 3 din faza grupelor și una din optimi. 4.000 de lei este suma pe care o pot primi într-un an elevii din familiile defavorizate care nu au mai mult de 10 absențe pe trimestru. Măsura a fost anunțată de ministrul Valentin Popa și e menită să reducă abandonul școlar. Doar elevilor care au promovat semestrul, care au mai puțin de 10 absențe și care au un venit pe membru de familie mai mic de 600 de lei. Banii vin de la Comisia Europeană și vor fi acordați din februarie anul viitor. Mai mulți fermieri susțin că din cauza pestei porcine, carnea de porc va fi mai scumpă de sărbătorile de iarnă. Pesta porcină s-a răspândit deja în România, în 8 județe. Totuși, punctul de vedere al fermierilor e contrazis de patronate, care spun că oferta autohtonă va fi compensată cu importuri, iar cumpărătorii nu vor fi afectați. Iar ministrul Agriculturii, Petre Daia, dă asigurări că românii vor avea carne de porc de Crăciun și că va fi din România. Potrivit celui mai recent bilanț realizat de Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, au fost confirmate aproape 550 de focare de pestă porcină în acest moment. Evoluția bolii este extrem de agresivă în sud-estul țării, potrivit celor mai noi date. Alexandra Stănescu ne spune mai multe. Ministrul Agriculturii Petre Daia dă asigurări că vom avea carne de porc de Crăciun pentru că, citez, suntem în stare să producem urgent pentru a înlocui pierderile. Vom reuși să dezinfectăm zona și să o punem sub control, asigură ministrul. Ceea ce nu spune Petre Daia, subliniază însă președintele Asociației Producătorilor de Carne de Porc din România, Ioan Lado, și menționează că va fi mai scumpă carne de porc. Prețul va fi mai mare nu pentru că va fi din țară sau nu din țară, ci pentru că va crește cererea. În mod cert, carne în galantare va fi. Președintele Asociației Producătorilor de carne de porc din România mai spune că autoritățile nu țin sub control focarele. Evoluția numărului de focare în ultimele 3 săptămâni, care a crescut cu 80%. De curând, reprezentanții patronatelor explicau însă că prețul cărnii de porc nu are de ce să fie influențat la raft de evoluția pestei porcine. Sorin Mina, președintele Romalimenta. Piața cărnii este o piață europeană, comerțul intracomunitar este liber și la ora actuală cam 50% din necesar să cumpără din Europa, pentru că nu mai avem cantitate de carne de porc suficientă. Pagubele, care în mod normal trebuie despăgubite, sunt la fermier, la cei care au milion sau la oamenii care au porci în curte. Acolo sunt pagubele și acolo se dau despăgubiri. La nivelul industriei, pagubele încă nu există și sper să nici nu fie în continuare. Ascultați știrile Europa FM, știrile care contează. Avertisment de la Agenția Europeană pentru Medicamente. Cele care conțin valsartan, produs în China, dar aflate pe piața europeană, ar putea provoca îmbolnăviri de cancer. Valsartanul e o substanță activă dintr-o serie de medicamente pentru afecțiuni cardiologice precum insuficiența cardiacă, hipertensiunea arterială sau infarctul miocardic. Teodor Tiță explică. Impuritățile conținute de substanța valsartan, fabricată în laboratoarele din China, ar putea provoca îmbolnăviri de cancer în Europa, atenționează Agenția Europeană pentru Medicamente. În urmă cu două săptămâni, laboratorul chinez Huahai a retras această substanță de pe piață la nivel global din cauza prezenței compusului N-nitrosodimetilamină, considerată ca posibil cancerigenă pentru om în caz de utilizare prelungită. După o primă verificare, Agenția pentru Medicamente estimează că ar putea apărea un caz de cancer la 5.000 de pacienți care folosesc medicamentele ce conțin cea mai mare doză de valsartan în fiecare zi timp de 7 ani. Agenția Europeană nu are date despre numărul de pacienți posibil afectați, întrucât așteaptă rezultatele analizelor care vor permite stabilirea concentrației de substanță periculoasă din fiecare tip de medicament ce conține respectiva substanță. Întrucât loturile cu probleme au fost retrase de pe piață, Agenția Europeană insistă ca pacienții să-și continue tratamentul pentru că nu riscă nimic pe termen scurt. Ei sunt sfătuiți să vorbească cu medicul specialist înainte de orice modificare a tratamentelor. Temperaturi de peste 48 de grade Celsius sunt așteptate în acest weekend în Spania și Portugalia, ceea ce ar putea depăși recordul la nivel european. De vin ar fi un val de aer fierbinte venit din Africa. Amintim că și Ministerul Afacerilor Externe de la noi a emis atenționări de călătorie pentru Portugalia, Spania și Croația. Iulian Oghi are detalii. Autoritățile din cele două țări iberice, Portugalia și Spania, au emis deja avertizări de cod roșu de caniculă pentru zone din sudul Portugaliei și provincia Badajoz. Alertă este și în Croația. Se așteaptă ca temperaturi de aproape 40 de grade să fie înregistrate și în sud-vestul Franței, iar în Italia au fost emise avertizări de cod roșu de caniculă pentru mai multe regiuni din nordul și centrul țării, inclusiv pentru orașe precum Florența, Veneția și Roma. Organizația europeană Meteo Group a comunicat că recordul european de temperatură ar putea fi depășit în acest weekend. Vor fi temperaturi de peste 48 de grade în Europa. Cea mai mare temperatură din Europa a fost înregistrată în 1977 la Atena, atunci când mercurul din termometre a urcat până la 48 de grade Celsius. Anul acesta, la nord de Cercul Polar, temperatura a ajuns miercuri la 31,2 grade Celsius. În Grecia și Suedia s-au înregistrat și incendii de vegetație devastatoare cauzate de temperaturile ridicate și de secetă. Mobilizare impresionantă în Rusia după dispariția unui motan, favoritul vizitatorilor unui muzeu din Moscova. Pisoiul a devenit subiect de știri, iar presa a relatat cazul în ample reportaje și polițiștii au declanșat o anchetă. De la ce a pornit și cum s-a încheiat întâmplarea, aflăm de la Manuela Nicolescu. Angajații muzeului au fost cei care au cerut ajutorul poliției după ce mai mulți martori au spus că o necunoscută a luat motanul Behemoth și l-a băgat în geantă. Femeia a dispărut cu animalul în direcția celei mai apropiate stații de metrou. Behemoth este o pisică neagră cu blană bogată care trăiește din 2005 la Muzeul Mihail Bulgakov din Moscova. Animalul a primit acest nume în cinstea personajului motanului gigant din celebrul roman Maestrul și Margareta al scriitorului rus. Dispariția pisicii a fost relatată de posturile de televiziune locale și naționale. Dispariția sa a generat îngrijorare în toată Moscova, a titrat postul Moscova 24. Cel mai important membru al personalului Muzeului Bulgakov a dispărut, a deplâns TV Center. Poliția a inițiat o anchetă și câteva ore mai târziu, pisica a fost recuperată în apropierea unui teatru nu departe de muzeu. Instituția vrea acum să-i pună motanului o zgardă cu GPS. Europa FM, știri din sport, acum cu Tudor Ciurescu. Bun găsit! FCSB avansează în preliminariile Europa League, în timp ce FC Viitorul s-a oprit în turul al doilea. Roșialbaștrii au trecut fără probleme de slovenii de la Rudar Velenie. După victoria 2-0 din prima manșă, vicecampioana României s-a impus cu 4-0 în returul jucat aseară pe Arena Națională. Au înscris Tănase, Moruțan, Coman și Benzar, primul din penalti. FCSB va juca în turul al treilea cu Slavia Sofia, care a câștigat de asemenea ambele manșe cu Hajduk Split, 1-0 acasă și 3-2 în deplasare. După remiza 2-2 din meciul tur cu Viteze Arnhem, FC Viitorul a cedat aseară 1-3 în Olanda. Viteze a condus 2-0 la pauză, Drăguș a redus din diferență în startul reprizei secunde, însă echipa lui Hagi a mai încasat apoi un gol în minutul 65. Tot ieri, CFR Cluj și-a aflat adversara pe care o va întâlni în Europa League după eliminarea din Liga Campionilor. Ardelenii vor juca împotriva armenilor de la Alașchert, care au trecut de Sutiesca din Muntenegru. România va fi reprezentată în turul al treilea și de CS Universitatea Craiova, care o va întâlni pe RB Leipzig, locul 6 sezonul trecut în Bundesliga. Arbitrul român Ovidiu Hațegan a fost delegat de UEFA ca rezervă la Supercupa Europei dintre Real Madrid și Atletico Madrid. Confruntarea dintre cele două echipe spaniole va avea loc la 15 august la Tallinn în Estonia, iar brigada de arbitri va fi din Polonia. Anul trecut Ovidiu Hațegan a fost unul dintre arbitrii responsabili cu asistența video la Cupa Confederațiilor, iar în ultimii ani a fost delegat la mai multe partide importante din competițiile europene. Mihaela Buzărnescu a ajuns în sferturile turneului de la San Jose. În optimi, românca aflată pe locul 24 mondial a avut un meci greu cu americanca de numai 16 ani, Amanda Anisimova. Buzărnescu a câștigat primul set la 5, a fost egalată 6-2 și s-a impus în cele din urmă cu 6-1 în decisiv după aproape 2 ore de joc. Următoarea ei adversară este australianca Ayla Tomljanović, care a beneficiat de abandonul lui Madison Keys, a doua favorită a competiției din California. La Washington, turneul ATP, Marius Copil s-a oprit în optimi învins de Andy Murray. Tenismenul român i-a pus mari probleme fostului lider mondial, care s-a impus în decisiv 7-6, 3-6, 7-6, iar la final a izbucnit în lacrimi. Murray a ajuns la 3 victorii consecutive de când a revenit în circuitul profesionist după o pauză de aproape un an cauzată de o accidentare la șold. Echipa feminină de gimnastică a ratat finala pe echipe la campionatele europene de la Glasgow. În calificării, România s-a clasat doar pe locul 12. În concursul pe aparate, Denisa Golgotă s-a calificat în finalele de la sol și sărituri. Tudor Ciurescu, mulțumim! Știrile se încheie aici. Rămâneți cu Ștefan Leonte la Europa FM. Iulia, îți mulțumim pentru știrile Europa FM. Suntem pe plaja dintre Venus și Saturn la orele prânzului. Rămâneți în Europa Express. Ascultați știrile Europa FM. Știrile care contează. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Gave up all my friends, my girls from out of town. Bought her what she wanted, yet she let me down. When she saw me crying, she said I had no heart. When my heart was bleeding, she turned around and laughed. Girls, don't cry for Louis. Louis wouldn't cry for you. When you walk the streets for Louis, you better do what Louis tells you to.